Pakinggan mo to. Acero Records. Sad Productions. Hambog ng Sidepro Crew and Loon of Sidepro Family. Hayaan mong samahan ka ng kanta ko sa iyong pag-iisa. Alam mo yung feeling na pag nakinig ka ng kanta, basta lang so naaalala siya. Lalo na kapag nakaraan, di lalo ka nito ang nadadama ng puso. Bakit ganito? Pangalan mo ay merong nagbanggit, ako'y naiinis, totoo, ang sakit. Pag sa profile mo sa Facebook na pasilip, bumabalik ang mamahal sa puso ko at isip. At sabi ko madami pa kung pwedeng ipalit sa loob-loob ko. Pwede ikaw na lang kundi nasira na ang buhay ko nung sabi mo, great na tayo. Gusto ko sanang bumawi kaso, ulit na ba ako? Wala na bang pag-asa, ha? Wala na ba? Ipalit sa dati buhay ko na kasama ka. Baka pwede pang maayos ko, daan natin sa usap. Dahil di ko kaya, ako'y nakikipusap. Sa pagiging single, akala mo ba masaya ako? Mali, nakangiti kunyari, ngunit puso ay sawi. Purkit ba nakangiti ako, ay tanggap ko na, nawala ka na. Di ba pwedeng panggap muna? Makita ng litato mo, ako'y naiiyak. Kaya ang ginawa sa Facebook ko, ikaw ay napablock. Dahil alam nila sa puso, natanggal na din kita. Pero alam ko sa sarili kong mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, mahal pa rin kita, mahal pa rin kita. Kahit ang sakit, sakit na. Grabe, pag bumawi sa pananakit mga babae, ang hirap makatulog dahil sa mga nangyari. Sana ay bumalik yung ikaw na mahal mo pa ako dati. Records.